apie priesaiką. Pirma, priesaikos savoka. Priesaika yra tada, kai šaukiama Dievo liudytojų, norint patvirtinti, jog tai, kas sakoma, yra neabejotina tiesa, arba tai, kas žadama, bus tikrai įvykdyta. Prisiekti galima ne tik Dievo vardu, bet ir visu tuo, kas turi artimiausių ryšių su Dievu. Pavyzdžiui, dangumi, kryžiumi, evangelija ir panašiai. Nebereikalo viešpats Jėzus sako, kas prisiekia šventykla, prisiekia ją ir tuo, kas joje gyvena. Ir kas prisiekia dangumi, prisiekia Dievo sostu ir tuo, kas jame sėdi. Antra, priesaikos leistinumas. Priesaika yra geras ir leistinas dalykas, nes jie pareiškiamas tikėjimas, jog Dievas yra visažinas, tiesa kalbis ir teisingas. Taip jie Dievui rodoma pagarba ir teikiama garbė. Tiesa, viešpats Jėzus yra pasakęs, ašgi jums sakau, kad visai neprisiektumėte, bet jūsų šnekate būna taip, taip, ne, ne. Bet tuo jis anaip tol ne pačią priesaiką pasmerkė ar uždraudė, o tik nepagrįsta, nerimta ir per dažną jos naudojimą. Drauge pabrėždamas, kad žmonės turėtų visur ir visada taip kalbėti, jog būtų galima jais visiškai tikėti ir be priesaikos. Kad viešpats Jėzus iš tikro taip, o ne kitaip manė, matome iš to, kad jis pats vyriausiojo kunigo saigdinamas davė atsakymą. Mato 26:63, kad apaštalas šventausias Paulius naudojo priesaiką, laiškas Filipiečiams 1:8, ir kad Senojo testamento šventosiose knygose nekarta minima, jog pats Dievas yra prisiekęs. Trečia, priesaikos leistinumo sąlygos. Kad priesaika tikrai įvyktų be nuodėmės, reikia šių sąlygų. Naudoti ją tik tiesoje, rimtai ir vien doruose dalykuose. Priesaika naudojama tiesoje, kai nuoširdžiai norima ją patvirtinti tai, kas iš tikro yra. Ar įsipareigoti įvykdyti tai, kas pažadama. Prisiekiama rimtai, kai priesaika atliekama dėl svarbios priežasties, apgalvotai ir sureikiama pagarba. Priesaika naudojama doruose dalykuose, kai prisiekiama pasakyti tai, ką turime teisę pasakyti, ar įvykdyti tai, ko Dievas nėra uždraudęs. Prisiekti padaryti ką pikta, ar apleisti ką gera, yra nuodėmė. O įvykdyti tai, kas tokiu būdu prisiekta, kita nuodėmė. Todėl, nors žydų valdovas Erodas buvo prisiekęs savo sugulovės dukteriai suteiksęs viską, ko ji prašysianti, tačiau Šventojo Jono Krikštytojo galvos jis negalėjo jai duoti, nes neturėjo teisės nei prisiekti tai padaryti, nei įvykdyti. Ketvirta. Nuodėminga priesaika. Priesaika būna nuodėminga, kai A. prisiekiama neteisingai, tai yra, kai prisiekiama, jog tai yra tikra tiesa, nors žinoma, jog yra netiesa, ar tuo rimtai abejojama. Taip pat, kai prisiekiama įvykdyti tai, ko įvykdyti neįmanoma. B. prisiekiama ar iš kitų priesaikai išreikalaujama be rimto reikalo. C. prisiekiama padaryti ką nors blogą ar nepadaryti ko nors gero. D. nevykdoma to, kas buvo prisiekta įvykdyti, nors ir yra galima įvykdyti. Neteisinga priesaika dažnai yra vadinama kreiva, melaginga priesaika. Penkta. Neteisingos priesaikos nedorumas. Neteisinga arba kreiva priesaika, ypač atlikta teisme, yra viena sunkiausių nuodėmių, nes jie A. pasityčiojama iš Dievo visą žinojimo, šventumo ir teisingumo. B. niekais paverčiama paskutinį priemonę sužinoti iš žmonių tiesai. C. tarsi viešai ir iškilmingai atsižadama Dievo ir šaukiamasi jo keršto. Savaime suprantama, jog jeigu melagingai prisiekiant buvo kam nors padarytas skriauda, yra privaloma atitinkamai atsilyginti.